Wejdź na www.oknoplast.com.pl i dowiedz się więcej. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 13 listopada, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Spotkanie o aktualnych działaniach, tak o rozmowach premiera z szefami służb po dymisji szefa KNF-u, mówi rzeczniczka rządu. Wyjazdy za pracą za granicę straciły na popularności. 90% Polaków nie zamierza nigdzie wyjeżdżać. Szansa na zawieszenie broni w strefie Gazy. Obie strony mają wstrzymać ostrzał. To było spotkanie o aktualnych działaniach służb w sprawie nagrań z udziałem byłego szefa KNF. Tak o rozmowach premiera z szefami służb, m.in. ABW i CBA, mówi rzecznik rządu Joanna Kopcińska. Jak dodała, Mateusz Morawiecki zobowiązał instytucje do współpracy, żeby szybko wyjaśnić tę sprawę. Rozmowy trwały półtorej godziny. Wcześniej szef rządu przyjął dymisję szefa Komisji Nadzoru Finansowego Marka Chrzanowskiego. W najbliższym czasie premier wskaże jednego z zastępców do wykonywania zadań przewodniczącego, dodała rzecznik rządu. Gazeta Wyborcza napisała dzisiaj, opierając się m.in. na zawiadomieniu skierowanym do prokuratury, że Marek Chrzanowski zaoferował przychylność dla Getty Nobel Banku za około 40 milionów złotych. Miało do tego dojść podczas marcowej rozmowy z właścicielem placówki Leszkiem Czarneckim, którą biznesmen nagrał. Jak poinformował jego pełnomocnik, nagranie zostało dzisiaj przekazane prokuraturze. Do pracy za granicą wcale się Polakom nie śpieszy. Ponad 90% odrzuca plany takiego wyjazdu. Tak wynika z raportu Migracje zarobkowe Polaków przygotowanego przez Work Service. Tylko 8,6% aktywnych pracowników rozważa emigrację zarobkową. To najniższy odsetek w 4-letniej historii badania. Na taki wynik wpływa rekordowo niskie bezrobocie i coraz lepsze warunki zatrudnienia, tłumaczy wiceprezes zarządu Work Service Tomasz Ślęzak. Trend poprawy warunków na polskim rynku jest trwały i powoli ten arbitraż płacowy, szczególnie na wyższych stanowiskach, on jest coraz mniej istotny dla Polaków. Lepiej wykształceni, lepiej przygotowani do rynku pracy pracownicy nie chcą wyjeżdżać. Spośród osób deklarujących chęć migracji zarobkowej 37% wskazuje, że jeśli wyjadą do pracy za granicę, to tylko na 3 miesiące. Jeśli natomiast już ktoś chce wyjechać, to pod uwagę bierze Niemcy, a także Szwecję i Norwegię. Niechętnie chcemy natomiast wyjeżdżać do pracy w Wielkiej Brytanii. Teraz Chorzów i protesty mieszkańców. Dzisiaj demonstrują przed magistratem, bo nie chcą osiedla przy Parku Śląskim. Będzie to duże osiedle, mają zostać wycięte drzewa. Celem parku nie jest budowa mieszkaniowa, gdzie ma parę tysięcy ludzi zacząć mieszkać, parkować samochody, przyjeżdżać, wyjeżdżać i prowadzić intensywne życie. Jeszcze do niedawna budowa osiedla przy Parku Śląskim była niemożliwa, ponieważ nie pozwalał na to plan zagospodarowania przestrzennego. Zmieniła to specustawa, która w tym roku weszła w życie. Decyzja o pozwoleniu na budowę należy do Rady Miasta, nie do prezydenta, tłumaczy rzeczniczka chorzowskiego magistratu Karolina Skórka. Zgodnie z przepisami ta sprawa trafi pod obrady rady i to radni zdecydują, czy utrzymują pierwotny plan, czy zgodzą się na budowę mieszkań. Tak naprawdę decyzja po stronie radnych. Pierwsza sesja nowej Rady Miasta w Chorzowie będzie prawdopodobnie pod koniec miesiąca. Jest szansa na zawieszenie broni w strefie Gazy. Wszystkie palestyńskie frakcje zgodziły się wstrzymać ogień. Przedstawiciele Izraela twierdzą, że jeśli tak jest, to też nie będą atakować. Dzięki mediacji Egiptu oraz przedstawicieli ONZ kolejny raz w ostatnich miesiącach udało się prawdopodobnie zapobiec wybuchowi wojny na większą skalę. Tym razem eskalacja przemocy była największą od 4 lat, czyli od czasu wojny Izraela z Hamasem z 2014 roku. Od wczoraj w wymianie ognia zginęło 7 Palestyńczyków i 1 Izraelczyk. Hamas wystrzelił w kierunku Izraela niemal 400 rakiet, a Izrael zbombardował ponad 100 celów związanych z radykałami w Gazie. Obecna eskalacja przemocy to wynik niedzielnej akcji izraelskich komandosów w Gazie. Żołnierze wjechali 3 kilometry w głąb palestyńskiej enklawy, po czym doszło do wymiany ognia z Hamasem. Zginął w niej jeden z dowódców wojskowych Hamasu, 6 innych Palestyńczyków i 1 izraelski żołnierz. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. To teraz o sporcie, Tomasz Grozdowski. Tego można było się spodziewać. Siatkarki Grot Budowlanych zagrają w Lidze Mistrzów. Pokonały dziś we Francji Miluzę 3-2. Wcześniej były lepsze w Łodzi, stąd awans. Budowlani będą walczyć teraz z włoskim zespołem Gorgonzola Navarra, z Cannes i z Mińczanką Mińsk. W Lidze Mistrzów zagrają również Chemik i ŁKS. Siatkarze Indyk Polo AZS Olsztyn awansowali do 1/16 finału Pucharu CEF. W rewanżowym meczu pierwszej rundy pokonali na wyjeździe fiński zespół Hurrikaani Loima 3-1. Wygrali też pierwszy mecz. W następnej rundzie zagrają z Paokiem Saloniki. O ile w siatkówce idzie dobrze, o tyle w koszykówce zdecydowanie pod górę. Koszykarze Anwilu Włocławek przegrali na wyjeździe z tureckim zespołem Banvitem Bandrima 68-75 w meczu 6. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. To 4. porażka mistrzów Polski. Do kraju wrócił Krzysztof Głowacki, który w Chicago parę dni temu pokonał Rosjanina Maksima Własowa. Polak awansował do finału prestiżowego turnieju World Boxing Super Series. Został też tymczasowym mistrzem świata Federacji WBO z szansami na bycie takim mistrzem prawdziwym, nie tymczasowym. Na razie spokojnie, cieszę się bardzo, no ale to był na razie ćwierćfinał. Przede mną jest półfinał i na tym się trzeba skupić. Nie podchodzę do tego, że jestem mistrzem świata. Dużo błędów było, dużo do poprawienia, przede wszystkim obrona. No i na tym się będziemy skupiać z trenerem i się szykujemy do następnej walki. Teraz troszeczkę odpoczynku, jadę do domu, gdzie czeka na mnie kobieta moja, Ania. Później jedziemy do Wałcza, do dzieciaczków moich. Posiedzimy tam z tydzień i wracamy i zasuwamy dalej. Apetyt jest, półfinał WBSS, coś pięknego. Zmęczona była również Patrycja Maliszewska, która wróciła do kraju po wygraniu 2 pucharowych wyścigów w Kanadzie w short tracku. Jest na razie liderką Pucharu Świata. O kurczę, jestem zmęczona. Byłam naprawdę zmęczona, że nawet ciężko było mi po biegu podjechać do trenerki i się z nią przytulić i zbić sobie piątkę. Nogi bardzo bolały, ale ta radość i ta euforia. Powiem szczerze, że to trwało tak krótko, że tak czasem próbuję myślami wrócić do tamtej chwili i przypomnieć sobie, jak to było, ale z tych nerwów i z takiego całego stresu i z tego szczęścia też trochę po prostu niektóre momenty mi uciekają. Ale wtedy patrzę sobie z powrotem na te medale i myślę sobie, okej, dobra, no. W Londynie najlepsi tenisiści świata grają w turnieju Masters. Drugie zwycięstwo odniósł Kevin Anderson. On pokonał Kei Nishikoriego, oddając Japończykowi jednego gema. W drugim spotkaniu Roger Federer zagrał z Dominikiem Thiemem. Szwajcar i Austriak przegrali pierwsze mecze, ale tu niespodzianki nie było. Szwajcar wygrał w 2 krótkich setach. Chociaż Antonio Conte mocno łączony był z objęciem posady szkoleniowca Realu Madryt, to nic z tego. Postanowił sobie zrobić dłuższą przerwę i zatem nie będzie pracował w Realu, a Real ogłosił dziś oficjalnie, że trenerem zespołu do 2021 roku zostanie Santiago Solari, który nieoczekiwanie wskoczył na trenerską ławkę po tym, jak zwolniono trenera Lopetegiego. Wcześniej zajmował się w Realu rezerwami. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy na termometrach od 4 do 8 stopni, w całym kraju sporo chmur i opady deszczu. Tak będzie też jutro, z tym, że w ciągu dnia na termometrach zobaczymy od 5 do 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 23. Forum Kina Europejskiego Synergia w Łodzi. Klasyka, premiery, debiuty, gwiazdy, wystawy i spotkania z twórcami. Koncert Nigella Kennedy'ego. Widzimy się w kinie. Miasto Łódź zaprasza. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Skąd Józef Piłsudski powrócił do Warszawy 10 listopada 1918 roku? Co to jest piropiktura i kto ją wynalazł? 100 pytań na 100 lat odzyskania niepodległości. Wielki test wiedzy o Polsce i niepodległości. Tylko na niepodległa.polskieradio.pl. Jak mawiał Cyceron, oratores fiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć, nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. El? Muzyka elektroniczna, El muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio Muzyki, Jerzy Kordowicz. Dobry wieczór. Jak Państwo słyszą, ambient. Ambient jest rodzajem muzyki realizowanej na ogół w oparciu o ascetyczne faktury. Gatunek twórczości impresyjnej, często atonalnej, bazującej na dźwiękowych rozwiązaniach angażujących akustyczne efekty realnego świata. Dziś ambient po polsku. Zapraszam. Dźwiękowe onomatopeje, bądź tylko dźwiękowe aluzje sugerujące obecność przedmiotów, mechanizmów, wpisane w architekturę czasu, na ogół delikatnie sygnalizowane. I tak się dzieje, że niektóre kompozycje są materią na wskroś poruszającą. Kojarzenie ambientu wyłącznie z muzyką tła jest często zbyt łatwym uproszczeniem. Płyta Silence, której fragmentów słuchamy, nie jest bynajmniej apoteozą ciszy. Konstruktor główny i wykonawca Aqua Voice do Państwa dyspozycji po utworze minor Cold Land, Kraina Chłodu. W sztuce bywa, wszyscy zaledwie dotykamy sedna artystycznych zamierzeń twórców ambientu. Barwy, ich ekspresja, elektroniczne sterowanie uwagą słuchaczy poprzez dozowanie napięć. Dzięki wrażliwości kompozytora Aquavoice uda się nam bezpiecznie dziś przejść ciąg impresyjnych motywów. Polska muzyka. Ambient po polsku. Prosimy więcej. nurtujący, sugestywny, ale zarazem kojący utwór Last Cruise, Ostatni Rejs, jest środkową częścią naszego wyboru nagrań Aqua Voice z ostatniej płyty Silence. Kolejna realizacja Tadeusza Uczejki, Evening Bells, przypomina niektóre montaże ze studia eksperymentalnego Polskiego Radia. Dawne, pionierskie czasy eksperymentów, a klimaty ponadczasowe. Nie jest tradycją trójkowego studia muzyki zamawianie utworów. Korzystamy od lat z prywatnych zbiorów i nadsyłanych płyt. Przedstawiamy Państwu klimaty, przestrzenie, barwy i energię muzycznych narracji. Z satysfakcją odnajdujemy to, co można nazwać muzycznym ukojeniem. Thank you. ostatnią wybraną na dziś pozycją ze zbioru Silence Aquavoice ulokował nas w mistycznym parku Zen. Zaledwie na parę minut. Tyle nowości. Przypominam hasło audycji Ambient po polsku. Sięgam teraz po jedną z perełek gatunku, tytuł MPM. Zresztą to nagranie niedawno gościło w tym cyklu. Gra kompozytor Dariusz Kaliński. Fani ubolewają, że muzykę Dariusza Kalińskiego wydawcy płyt odkrywają tylko sporadycznie. On świetnej realizacji nazwanej MPM patronował label Requiem Records przy okazji scenicznej prezentacji w Gorlicach. Nagranie sprzed 5 lat. Liczę na dyrektora festiwalu Tadeusza Łuczejkę, że kiedyś dośle do Trójki tegoroczną rejestrację recitalu Kalińskiego, a być może innych gości, także na przykład grupy Cluster, występów na jubileuszowym 20. Międzynarodowym Festiwalu w Gorlicach. W trójkowej fonotece zachowały się nagrania eksperymentatora o swojskim pseudonimie Jan Kowalski. Trójpłytowy album w trzech aktach sprzed kilkunastu lat ma dość siermiężne podtytuły Jako żywo, Na żywca i Na w pół żywi. Zechcą może Państwo zaryzykować i przeżyć 8-minutowy odlot z płyty Jako żywo. muzyki, premiera sprzed lat. Odlot Jana Kowalskiego. Pierwsza część nagrania nazwanego Pierwszy lot bezzałogowy. Lot odbył się w lutym 2002 roku w warszawskim klubie Dramatyczny Jazgot. Kompozytorowi jednak towarzyszyła załoga: Tomasz Bosak, didżeridu, bębny, Aleksandra Bugaj, skrzypce, Jan Pęczak, gitara i Guy Ferlaton, o ile dobrze odczytuję, bo na czerwonym tle żółte litery średnio się tutaj wyróżniają, harmonijka ustna. Odlot. Jan Kowalski to oczywiście weteran rodzimej muzyki, Artur Lassen, autor znaku zasłuchania, nieco dyskusyjnej, artystycznej propozycji, kiedy to twórca zapraszał fanów gatunku, aby zamawiali u niego utwory. Ta indywidualnie kierowana twórczość miała być kompozytorskim clue jego działalności. Znak zasłuchania, szereg nagrań, które dziś Państwu proponuję we fragmencie. Woda, odpływ, realizacja z 1992 roku, a co ciekawe, nagrania zmasterował Dariusz Kaliński. woda, odpływ. W całości tylko ta część to blisko 30 minut nirwany. Ambient po polsku, muzyka uniwersalna. Tak o swojej twórczości wypowiadał się Artur Lasyń. Znak zasłuchania będący impresyjnym przekazem interpretacji żywiołów ziemi, nie wiem czy przez kompozytora zrealizowany do końca, nawet w wyborze pozostaje niekończącą się opowieścią w charakterze medytacyjną, adresowaną do koneserów el muzycznej mistyki. Zechcą Państwo zanotować, że w tym roku na gorlickim ambiencie pojawiła się grupa weterana Hansa Joachima Redeliusa. Klaster. Inny skład, inna pisownia nazwy. Nagranie Terpsychora zwieńcza dziś naszą niedawną prezentację pionierów kraut rocka. To wszystko dzieje się we wtorkowym studiu El Muzyki. Obecnie klaster to Redelius, Onebok i Armin Metz. A Terpsychora, muza lubiąca taniec. Dziękuję Państwu. Zapraszamy do reklamy. 23. Forum Kina Europejskiego Synergia w Łodzi. Klasyka, premiery, debiuty, gwiazdy, wystawy.